dedykacja dla mych prawdziwych kolegów w całym kraju, na lewym i prawym Warszawy brzegu. To dedykacja dla mych prawdziwych kolegów w całym kraju, na lewym i prawym Warszawy brzegu. To dedykacja dla mych prawdziwych kolegów w całym kraju, na lewym i prawym Warszawy brzegu. I tych, co na obczyźnie poprawiają swój status, marzycieli, co chcą zaoferować coś światu. Elo, elo, elo, elo, elo.